nästan då var man så hos mig ingen och sällan och hos de fedel och strasse de waren så leer. Mes arredes viedes mes arro orienens kalala. Dann ob man was links und rechts so passiert. Jetzt stand man wieder parat, dort ob man Ewigkeit gewahrt.